جروم نتيل فوك أكبر قاعدة كثرت إني بيهم الأمر سيدي الشيخ صلاح الدين التجاني رضي الله تعالى عنه ورضى عنه به إندي موي الغالب معتبر والنادر لا حكم له. الغالب معتبر والنادر لا حكم له. الغالب لي نوت معتبر موم لا ني باي خيل والنادر لي خا مانتني لو نيو لاي ام موي رار ما لاي ام لي راري لا حكم له لول امول ات بوتي امول ات وا قائله بي امنا يينن بروم خم رحمه الله عليهم يو خا مانتني ني نكاي وخي موي الحكم للغالب والنادر لا حكم له. الحكم للغالب والنادر لا حكم له بن لا موي ات بي لي نوت مكو موم yi en général li rare mom mom amul até lolou amna ay exemple yu bari yuñ ci joxe ci sharh yi nga xamne mom lañu sharh hadith yi wallahi alhamdoul minna legi cheikh salahuddin radhiyallahu anhu mune fa qawluhum al aslu fil ashya al hal لانه الغالب الكثير اما المحرمات فمحصوره معدوده من واخ جيغا خامتاني موم لا بوروم خوخو مي دي واخ نان مثلا الاصل في الاشياء الحل موي تشسان تي مبيري موي ن دانيو داغال لان موتاخ من باسكو لول موم موي لي غينا نوت موي لي غينا بري لي مي خيو موي ن لي غينا بري موي مبيري دانيو داغال موتاخ ني نان تشسان تي مبيري دانيو داغال موي اك داغال تشسان تي مبيري موي اك داغال نдах لان نдах لي اوب تي مبيري دانيو داغال lol mom motax mu nek ci sax kon motax ñu jox ko atay mbir mi motax ñuy jox dambalé mbir mu nek ñi ko jox ne atak lu dagan ba kérok sharia ñu léral ko mëna ndax mëna ndal yi nga xamantene ñoom dañu haram yoy mom dañ leen mëna tënk dañ leen mëna xam nañ nombre mën nañ leen lim deng mune wa qawluhum al aslu bara'atu dhimma li'annahu al ghalib al kathir wal aslu fil ashya'i at tahara muna tamit batay gis nga li ni batay da ngay gis ci mom motax borom xam par exemple rahmatullah di ñewat nan ciosan ci mbiri moy nit ki dara teggu ndax lan ndax li ëpp ci li xew moy nit ki kat amul li mbir yi waruñu ko ak mbir yi haramuñ ci mom legi nak suñu démé pour ñu daganal mbir ndax lan ndax lool mo gëna bëri yi nga xamantene duñu farata waruñu ñoo gëna bëri nga xamne nit ki day am choix bu ko nexé mu def ko bu ko nexé du ko def niki nonu tamit nan ci santi mbiri mom moy lap ndax mo gëna bëri wa niki nonu ala kulli hal atto sharia yu bari aju nañ ci mbir mi comme par exemple tay nit ku newon man day xamna sama bop man dal vraiment jambar la dal ci diini ndax buma laali manam jambar la yegg na fo xamne suma laali jigentam wala mu nuyu ko jox ko loxo wala yoy non wala ma bis ko sax amul problème duma ci yegg dara te wala amul ben problème boba dañ nan ko amul yow lolou de toute façon dula jariñ dara ndax al ghalib mu'tabar wa nadir la hukm lah parce que yow da nga karar nga te karar même bu fekente ne karar nga yow de toute façon amulo manam arté ken duko acci yow te comme arté bi pour ñepp la yow tamit da ngay dugal ci bir ak yenen ak yenen ak yenen manam ay mbir la yu bari yo xamantene ci bir sharh hadisi nga xamne mo lañ def ci bulughul maram surtout nak ci amdatul ahkam wallahi alhamdulillah mo na gissone nañu len voilà cheikh salahuddin radhiyallahu ta'ala wa radha anabi muné walakin hunaka masail يحكم فيها بالنادر دون الغالب منها بوك نا سي مونا واي امنا اي مساله يو خامتني داني اتي ييغا خامتني نيوم نوي لي غينا رار كارار لي ناني اتي جوخ كو بريوريتي سي كاو ليغا خامتني موم موي لي غينا بري لي خيو مونا بوك نا سي يوي الغالب على ثياب الصبيان النجاسه والنادر سلامتها وقد جاءت السنة بصلاته صلى الله عليه وسلم حاملا أمامة رضي الله عنها ليغا خامتاني مو نوت سي اي ييري يو خامني غوناي نيوغا سول ييري غوناي موي داي سوبو ليغا خامتاني موي لي غينا نيو moy ak muccum ci sobé souvent yéré xalé ay sobé pour mu am ci day bari ndax mom buy tour ndox wala muy demal wala yenen yi muy laal sobé yi et cetera yoy du ci def attention kon lolou mo am manam li ëpp ci yéré gonay sobé wu am laal ko lolou lu yomb la li gëna neew nak moy mu muccu ci sobé waye nak sunna ñew na manam moy hadith yi ci wone ni ci hadith ñu ci sahih ci wone ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam kat manam fobon na umama di julli umama bint zainab radiyallahu anha woni ko umama bint abul as lañ ko umama bint zainab radiyallahu anha manam ndax zainab di doom yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom moko manam moy yaayam yenenbi sallallahu alayhi wasallam fof ko di julli gis nga kon moy wonani tamit manam te li nga xamne mom lañ xam moy possible won na d'ailleurs sax du lu jombon du sax lu manam li note ci ndort li nga xamne mom moy li xew moy ne so moytul yereem bob dana tak sobe wala yu demé non and ak na def nako wala motax di julli xalé ñew ki war sa kaw wala yoy lolu amul problème niki nonu di julli niki wala ngay wer de xalé ñew tok sa kaw et cetera tout ça yoy deul parce qu'en fait sobe bi yow amo contact ak mom directement motax bu fekkete amna sobe bu ñuy gis amma sobe buñu gisul mom bayyi wuñ ko xel mais sobe bi ñuy gis parce que sobe buñu gisul mok tay fi ngay julle amone sobe mais gisoko moyam wala seyir am sobe te gisuloko ñoyam bo julle ba para do reprendre julle bi ba para kenn duko bayyi xel ndax ciosan ci beur bi moy dañu lab waye tay par exemple su fekkete da ngay julli comme par exemple waye su fekkete tay xalé bi dafa ñew tok sa kaw fekk mom sobe bi dako yanu fa yanu sobe bi meew gisoko laaloko amo contact ak mom même bu dé sobe bu ñuy gis la lool moy ka bobu boba wañi wala dara wañi wala strictement rien parce que sobe bi dafa nek lu takaliko ak yow manam dafa am intisal dafa am takaliko yow ak sobe bi bokul ak sobe bi nga xamantene yow dafa am dafa laf la laal motax tay soy julli fo xamne dafa am sobe nga lal ci jaada ci kaw du am problème parce que yow amu contact direct ak sobe bi okay muné al ghalib al qur'u al wahid fi al 'iddati li bara'ati ar ruhum wa an nadir shaghluhu ma'ahu wa ma'a dhalika lam yahkum al shar' bihi hatta yundama ilayhi qira'an wala hatta yundama ilayhi qira'an manam li gëna not ci mbeureuk nit ki gis mbeureuk ba set moy bu fekke lol dal nako ben yon moy ni kon ruhum gi manam bututu nduru kay comme ni wax mbous mi nga xamne mom moy eumbu dom di moy ne amul dom parce que lol moy li ëpp ci li xew moy jigen ju su eumbe du gis mbeureuk bi mais su ko gisee ben yon rek day da doy ci yon waye nak li gëna neew moy ne mu am mbeureuk mu gis mbeureuk ba set ca fekk dafa eumbon ci jamono jojo lol moy li neew waye and ak lolou yeb sharia buy até dafa du até ci benn mbeureuk bobu pour edda il faut que mu baye ba ñetti edda jall ñetti yoon mu gis mbeureuk bu boba mu japp ne kon ki eumbul gis nga kon lolou mom moy exception yi wallahu ta'ala a'lam.